Premier mówiła o lekarzach przy okazji podsumowania 100 dni swojego rządu i więcej na ten temat zapraszamy do Trójki, a już za chwilę w programie o sporze lekarzy z ministerstwem. Między innymi ważne informacje dla pacjentów. Trwają poszukiwania sprawców masakry w siedzibie redakcji satyrycznego pisma Charlie Hebdo w Paryżu. Z rąk trzech napastników zginęło 12 osób, kilkanaście jest rannych, cztery z nich ciężko. Tygodnik zasłynął z publikacji karykatur Mahometa. Zamaskowani sprawcy oddali około 50 strzałów. Według policji krzyczeli: pomściliśmy proroka. Po ataku wsiedli do samochodu i odjechali. Wiele wskazuje na to, że za tym atakiem stoją islamiści. Jak mówi Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, zamach został przeprowadzony przez tak zwane samotne wilki i sprawców trudno będzie znaleźć. Ci sprawcy są uzbrojeni. Uzbrojeni są w broń automatyczną, co oznacza duże zagrożenie, chociażby ograniczenia dotyczące zablokowania i możliwości ucieczki na ulicy. To musi być to operacja nie tylko szybko i intensywnie prowadzona, ale też mądrze koordynowana i właściwie zaplanowana. A ponieważ to jest Paryż, nie będzie to łatwe. Aglomeracje miejskie sprzyjają jednak wtopieniu się w tłum. Francuskie władze zaostrzyły środki antyterrorystyczne przed redakcjami, miejscami kultu, w wielkich domach handlowych, a także na dworcach i lotniskach. Wzmocniono patrole policji i wojska. Ale Paryż już od jakiegoś czasu spodziewał się podobnego ataku, przyznaje Dominique Moissy z Francuskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Pod wieloma względami ten straszny atak nas nie zaskakuje. Spodziewaliśmy się, że niestety coś takiego się stanie. Pytanie nie brzmiało, czy tylko kiedy będzie to miało miejsce. No i miało miejsce dziś. Profesor Michał Chorośnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego obawia się, że może dojść do kolejnych takich ataków. Wyobraźmy sobie inne pisma, inne redakcje, które niekoniecznie dobrze piszą o świecie muzułmańskim, no, które się automatycznie czują zagrożone i to właściwie jest możliwe już w tej chwili w każdej stolicy, w każdym miejscu. Pogrożenie w stronę wydawców książek, którzy zaczną wydawać nieprawomyślne tytuły. Każdy, kto się narazi, będzie karany śmiercią. To jest przerażające. Komisja Europejska, NATO i wiele europejskich państw potępiło zamach. Zrobił to także polski prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że to barbarzyński akt przemocy. Złożył kondolencje na ręce prezydenta Francji. 45-letnia kobieta, która prowadząc biuro obrotu nieruchomościami oszukała 18 osób na prawie milion złotych, stanie przed łódzkim sądem. Zgłaszały się do niej osoby, które chciały zamienić mieszkania. W jaki sposób zostały oszukane? O tym Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzana przyjmowała zaliczki. W kosztach miały się mieścić prowizje dla biura, opłaty związane ze spłatą zadłużenia lokali, które miały być objęte zamianą, ewentualnie koszty ich remontu, a także opłaty związane z realizacją transakcji i odstępne. Wpłacane zaliczki były różnej wysokości. Zdarzało się, że przekraczały nawet 100 tysięcy złotych. A to już jest kolejne oskarżenie pod adresem kobiety. Ponad rok temu postawiono jej zarzut oszukania 28 klientów. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. 13 dni powiernych Kościoła Rzymskokatolickiego Boże Narodzenie obchodzą grekokatolicy, prawosławni oraz chrześcijanie należący do innych obrządków wschodnich. Po pasterkach, które odprawiane są w nocy, ludzie spotykają się w gronie rodzinnym. Zaczyna się też kolędowanie. W Kijowie zorganizowano wielogodzinny koncert. Na placu Świętej Zofii rozbrzmiewają w uroczystość Bożego Narodzenia kolędy i pastorałki. Pojawiają się kolędnicy znani na Ukrainie pod nazwą Wertepu. To właśnie ich śpiew rozbrzmiewa w centrum Kijowa, przypominając wiernym wschodniej tradycji chrześcijańskiej o dzisiejszym święcie. Wszystko dzieje się obok potężnej, przystrojonej delikatnymi ozdobami choinki. W ramach świątecznego festiwalu na placu Świętej Zofii jego uczestnicy chcą ustanowić rekord wspólnego śpiewania wertepu Dobry Wieczór Panie Gospodarzu. W ubiegłym roku tę tradycyjną pieśń okresu Bożego Narodzenia wykonało wspólnie ponad 3000 mieszkańców Kijowa. Podczas koncertów, które trwać będą do późnej nocy, ich słuchacze mogą posilić się serwowanymi na placu potrawami tradycyjnej kuchni ukraińskiej. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 16.30. Wieczorem i w nocy w całym kraju możliwe opady śniegu. Tylko na wybrzeżu może to być marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum, do minus 3 na Dolnym Śląsku i do zera nad morzem. Jutro na zachodzie deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, na Mazowszu i w Małopolsce śnieg. Temperatura w Rzeszowie jutro w ciągu dnia minus 5 stopni, w Augustowie minus 3, w Warszawie i w Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu plus 2 i w Szczecinie 3 stopnie. Tyle samo we Wrocławiu. 3 stopnie. Trójka. Program trzeci.

I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the dying. 17 minut po 16, środa, 7 stycznia 2015 roku. Do tej 15 musimy się przyzwyczajać. To Trójka. Zapraszamy do Trójki. 15 godzin. Tyle czasu potrzebowali lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, żeby przekonać ministra zdrowia do ustępstw. Udało się dopiero nad ranem. Od tego momentu lekarze w rejonach objętych protestem zaczęli dostawać wiadomości z Warszawy, żeby otwierać gabinety lekarskie. I tak się stało. Lekarze przyjmują już pacjentów. Konflikt od początku obserwuje Ewa Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Protest trwał tydzień. Co takiego stało się dziś nad ranem, że strony doszły do porozumienia? No właśnie. Wydaje się, że po prostu dobra wola i zgoda na ustępstwa z obydwu stron. Dziennikarze nie byli przy tych negocjacjach, zatem opieramy się jedynie na komentarzach po rozmowach. A ich efekt, jak twierdzi jedna i druga strona, będzie korzystny dla pacjentów, bo to oni najbardziej czekali na tę zgodę, tak jak na przykład pacjenci z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Leki się skończyły od ciśnienia, no i trzeba było. No ale co zrobić? Czekałam dzisiaj od 6 godziny, się zmarzłam już, jak nie wiem co. No muszę, bo w aptece nie sprzedadzą tych leków od ciśnienia. Nasi ci ministrowie mieli czas chyba do końca roku, żeby te sprawy załatwić, nie zostawiać ludzi w takiej sytuacji. No jest, nareszcie jest. A co nasi ministrowie mówili tuż po zakończeniu rozmów? O komentarz poprosiłam wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna. Najważniejszą wiadomością jest to, że są otwarte gabinety i lekarze przyjmują swoich pacjentów. I druga istotna wiadomość, że no utrzymaliśmy się w ryzach finansowych, które mieliśmy, nie mogliśmy ich przekroczyć. Trochę inaczej podzielony, ale globalna kwota się nie zmienia, bo to był nasz warunek, od którego absolutnie nie mogliśmy odejść, bo więcej pieniędzy nie było. To usatysfakcjonowało przynajmniej do pewnego stopnia lekarzy z Zielonej Góry. Tak jest. Ta stawka, która zaczynała się od 136, a kończyła na 144, to dzisiaj zaczyna się na 140, a kończy na 144, tylko że te ostatnie stawki są później w ciągu roku przyjmowane. Przesunięcie gdyby w czasie tej zwiększonej składki powoduje, że kwota ogólna została utrzymana na tym samym poziomie. Rozumiem, tylko wcześniej będzie trochę więcej pieniędzy wcześniej, na start, bo może na tym zależało tak jest, też lekarzom, tak jest. Na ten rozruch. Taka była ich prośba, żebyśmy dołożyli na początku więcej kosztem tych późniejszych podwyżek. Myśmy na to przystali. Troszeczkę inna organizacja tych samych pieniędzy. I powołanie zespołu, który będzie opiniował te zmiany, które wprowadzamy, wspólnie z lekarzami, którzy są praktykami i pracują. A to był postulat lekarzy? To był postulat lekarzy już dawno, na który myśmy się przychylnie nastawiali już od tych pierwszych rozmów i uznaliśmy, że to jest dobre rozwiązanie. I to dzisiaj w nocy zostało przyklepane? To dzisiaj zostało przyklepane. Ale skład tego zespołu, czy w ogóle jego istnieje? Nie, to, że będą przedstawiciele lekarzy rodzinnych w składzie, to też zostało przyklepane, no i podpisane nie w nocy, a o 9 rano. Ostatni punkt? Nie, to był jeden z punktów, natomiast całe porozumienie zostało podpisane około 9 rano. Jak żeśmy już wszystko uzgodnili, to trzeba było jeszcze przelać to na papier i już kiedy mieliśmy gdyby ten gentleman agreement, to wiem, że panie i panowie z Porozumienia Zielonogórskiego SMS-owali, wysyłali maile z tego spotkania do swoich kolegów, żeby otwierali przychodnie. Reasumując, oprócz przesunięć finansowych i powołania zespołu nadzorującego pakiety onkologiczne i kolejkowe, lekarze, którzy dziś otworzyli gabinety, zachowają deklaracje swoich pacjentów. Czyli nie trzeba będzie zapisywać się do nich ponownie, czym dotychczas groził minister zdrowia. Dla lekarzy jednak najistotniejsze było podwyższenie stawki tzw. kapitacyjnej, czyli na jednego pacjenta ze 136 do 142 zł od sierpnia, a a dla najskuteczniejszych doktorów nawet do 144 zł od września. To pozwoli na dokładniejsze badania, przyznaje prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Jeżeli my mamy dużo pacjentów i więcej czasu, to ten czas poświęcony pacjentowi musi być na tyle długi, żeby byli dokładniej zbadani. Naprawdę bardzo przepraszamy za te dni, kiedy nas nie było. Wreszcie będziemy mogli robić to, co umiemy najlepiej, czyli opiekować się nimi. Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowiązuje już pakiet onkologiczny, czyli szybka ścieżka diagnostyki i leczenia osób z chorobą nowotworową. To dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nowe wyzwanie, a dla pacjentów szansa na skuteczniejszą walkę z tą groźną chorobą. Pytanie, czy nie można było tak od razu, tak jak to dzisiejsze porozumienie, a tak pani chociażby, ta pacjentka, z którą rozmawiałaś w Kazimierzu Dolnym, której skacze ciśnienie, musiała się bardzo denerwować. Tak, tak, i to trwało tydzień. Odpowiedź być może jeszcze w popołudniowej audycji a propos tego, że to trwało tydzień, bo to są negocjacje. To jest gra o kulisach takich negocjacji, bo to nie tylko na płaszczyźnie minister Rukowicz, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, ale takie negocjacje widzieliśmy już nieraz, prawda? Bo to i przy okazji matur nauczyciele próbowali swoje postulaty przeforsować i różne rzeczy się zdarzały. O tych negocjacjach i o takiej grze jeszcze opowiadamy państwu w popołudniowej audycji. Ale nie o tych, w ogóle o negocjacjach. Nie, tak generalnie, tak. Negocjacjach. A jeszcze jedna rzecz, bo w tamtym roku do dermatologa i do okulisty można było chodzić bez skierowania. Od tego roku minister Rukowicz proponował, żeby jednak te skierowania musieli wypisywać lekarze. Tak. I na czym stanęło? No i lekarze pierwszego kontaktu też chcieli i prosili o to, żeby nie obarczać ich dodatkowymi obowiązkami. No ale niestety nie udało się. Także niestety będziemy musieli iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie i do okulisty, i do dermatologa. O czym informuje Ewa Dudzińska, to Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. Także i w tej sprawie nasz telefon 22 i 7 trójek albo mailem zd3@polskieradio.pl. Pięć minut po 16, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze radiowa widokówka z Mazur. Dziś wyjąłem z Pawlacza łyżwy do jazdy szybkiej na lodzie, no kiedyś szybkiej, no dzisiaj może trochę wolniej. Udałem się na pobliskie jezioro, a że łyżwiarek i łyżwiarzy był jak na lekarstwo, więc miałem do własnej dyspozycji kilka hektarów czystego, gładkiego, takiego migającego w promieniach słońca lodu. No i można było sobie pohasać, a przy okazji, a może przede wszystkim, stracić te kilka nadkalorii z takim trudem zdobytych w czasie biesiad przy świątecznym stole. Ach, to jest moje marzenie, panie Adamie, bo nie każdej zimy te jeziora zamarzają w taki sposób, że nie ma śniegu, tylko jest najpierw mróz i tafla jest jak lustro. No, pewnie bojery już się pojawiły. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. 24 ofiary pochłonął już w swojej historii rajd Dakar. Tą ostatnią jest polski motocyklista Michał Hernik. Został znaleziony na 206 kilometrze trzeciego odcinka specjalnego. Do tej pory nie wiadomo, co się stało. Sprawą zajął się Michał Gąsiorowski. Polaka znaleziono leżącego, bez kasku, ale także bez widocznych śladów w wypadku. Organizatorzy rajdu do tej pory nie wydali komunikatu o możliwych przyczynach tragedii. I pewnie nie dowiemy się tego jeszcze przez jakiś czas. Co mogło się wydarzyć? Spekulacji jest wiele. Być może kłopoty z sercem, być może wpływ zmęczenia i wielkiego upału. Obecny na miejscu fotograf Jacek Bonecki, autor książki Przystanek Dakar, przyznaje, że warunki na tym etapie były bardzo trudne. Trzeba pamiętać o tym, że jest to rajd tak zaprogramowany, żeby był niebezpieczny. Niestety i też z tego się bierze jakby sława tego rajdu. Motocykliści na tym rajdzie mają chyba najgorzej rzeczywiście ze wszystkich zawodników. Te trasy, które tutaj przyjeżdżają, są mordercze. Tutaj w Argentynie było ponad 43 czy 44 stopnie. Jest do tego bardzo wilgotno, szaleją burze. Jest naprawdę duszno, nie ma czym oddychać. W takich sytuacjach jakikolwiek wysiłek, wysiłkiem podwójnym. Trzeci odcinek specjalny był teoretycznie łatwiejszy, bo krótszy, ale trasa była również bardzo wymagająca i też w bardzo dużym upale. Motocyklista Krzysztof Jarmusz dwukrotnie ukończył Dakar i to w trzeciej dziesiątce. Przyznaje, że na argentyńskich odcinkach pogoda potrafi nieźle dać w kość. Był taki jeden odcinek, to było w okolicach Fiambali, że po prostu zatrzymywałem się co kilka, kilkanaście kilometrów, od kibiców brałem wodę, bo bałem się, że odwodnię się i nie dojadę do mety. Byłem strasznie zmęczony. To jest tak już na granicy dojechania. Wiadomo, że jak się dojedzie do mety, tam godzina, dwie i się dochodzi do siebie, ale są takie momenty, że się potwornie zmęczonym, że jedzie się już tak na granicy. I myślę, że tutaj mogło być podobnie. Przy pokonywaniu 9000 kilometrów w rajdzie Dakar, ogromnym zmęczeniu i walce o miejsce w stawce, łatwo o błąd. Przekonał się o tym Krzysztof Hołowczyc, który 2 lata temu wrócił ze złamanym kręgosłupem po tym, jak jego mini spadło z wydmy i uderzyło w skałę. Później w roadbooku znaleźliśmy, że była ta skarpa, to był taki w zasadzie 3,5-metrowy stopień w dół. Później, słuchajcie, jak obejrzałem ten film, to sobie pomyślałem, jak to delikatnie wygląda. Taki w zasadzie spad, prędkość nie była wcale taka duża, ale okazuje się, że z dużej prędkości dohamowując, spadając z tego stopnia, no jednak komputer wtedy jeszcze 58 na godzinę rejestrował, czyli uderzenie w taką przykrytą piachem skałkę, to naprawdę było bardzo silne uderzenie. Dakar to najtrudniejszy rajd na świecie. Eksperci i kierowcy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. A jednak chętnych nie brakuje i nie będzie brakować, dodaje Hołowczyc. Każdy chce spróbować najtrudniejszego momentu swojego życia i ten rajd jest na pewno najtrudniejszym rajdem na świecie. To śmiało mogę powiedzieć, bo wiele rajdów widziałem i te do Mistrzostw Świata i różne nawet ciężkie rajdy terenowe, ale Dakar przekracza wszelkie wyobrażenia o trudach. Tam jest walka o życie i to taka dosłowna. Tak jak ci, którzy zdobywają góry, chcą wejść najtrudniejszą ścianką i w najgorszej pogodzie i próbują. I ktoś by powiedział, po co? Przecież można wejść z tamtej strony, gdzie jest łatwo. No właśnie taki jest Dakar. Naprawdę na Dakarze przekracza się granice swoich możliwości. Motocyklista Michał Hernik jest 5. zawodnikiem, który poniósł śmierć, gdy przeniesiono organizację rajdu do Ameryki Południowej w 2009 roku. 30 stycznia skończyłby 40 lat. Ukończenie tego Dakaru miało być prezentem z tej okazji. Dakar przeniósł się teraz do Chile, gdzie jest znacznie chłodniej. Organizatorzy nie planują jednak żadnych zmian w trasie. Na oficjalnej stronie rajdu złożyli kondolencje rodzinie i przyjaciołom Michała Hernika. Tu trójka, audycja popołudniowa. Wracając do wydarzeń z Polski... Wycofano skierowań do okulisty i do dermatologa i chciałam bardzo panu Bartoszowi Arłukowiczowi podziękować za to, ponieważ od 18 roku życia choruję na łuszczycę. Wiąże się to dla mnie teraz. Za każdym razem będę musiała brać skierowanie, jak również do okulisty. Pan Arłukowicz po prostu uważa nas, społeczeństwo, za idiotów, że nie wiemy, jak coś mamy na skórze, że to trzeba iść do dermatologa, a jak mamy chore oczy, to trzeba iść do okulisty. 22 i 7 trójek. Minęła 16.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trwają poszukiwania zamachowców z Paryża. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve zapewnił Francuzów, że nad ich zatrzymaniem pracują wszystkie siły w państwie. Poinformował, że w ataku na redakcję Charlie Hebdo uczestniczyło 3 sprawców. Zginęło 12 osób, w tym redaktor naczelny i 3 karykaturzystów. Kilkanaście osób zostało rannych, 4 z nich są w stanie ciężkim. Prezydent Francji François Hollande oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż doszło do zamachu terrorystycznego. Słowa potępienia płyną ze stolic na całym świecie, także z Rosji. Władimir Putin przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar strzelaniny w Paryżu. Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta, zaznaczył, że Kreml zdecydowanie potępia terroryzm. Pieskow powiedział, że Putin przekazuje głębokie wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar aktu terrorystycznego oraz mieszkańcom Paryża i wszystkim Francuzom. Dodał, że Rosja jest przekonana, iż terroryzm nie ma żadnego usprawiedliwienia, zaś walka z tym złem nie jest możliwa bez wszechstronnej współpracy. Walka z terroryzmem wymaga wielostronnej jedności i współpracy, dodał rzecznik Kremla. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W duńskiej grupie medialnej, do której należy dziennik Ilanposten, zaostrzono środki bezpieczeństwa. To właśnie ta gazeta 10 lat temu opublikowała karykatury Mahometa, które przedrukował potem Charlie Hebdo. Publikacja w duńskiej gazecie wywołała falę protestów w świecie muzułmańskim. Napadnięto też na mieszkanie jednego z dziennikarzy pisma. A więcej o zamachu w Paryżu już za kilkanaście minut w 3 stronach świata. Stan 3 osób rannych w wyniku wybuchu gazu w Moszczenicy w Łódzkiem jest poważny. Dzieci w wieku 9 i 4 lat przebywają w łódzkich szpitalach. Ich 32-letnią matkę śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował do Centrum Leczenia Oparzeń. Do eksplozji butli z gazem doszło dziś rano w 2-piętrowym budynku wielorodzinnym. Rannym w pierwszej kolejności pomagali sąsiedzi. Budynek, w którym doszło do wybuchu, nadaje się do dalszego zamieszkania. W prawym skrzydle, tym, w którym doszło do eksplozji, mieszkają 3 rodziny. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy w całym kraju możliwe opady śniegu, tylko na wybrzeżu może to być marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy na Podlasiu spadnie do minus 9 stopni, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 3 i nad morzem 0. Jutro na zachodzie deszcz, w centrum marznący deszcz, na wschodzie i w Małopolsce możliwy śnieg. Temperatura w Rzeszowie minus 5, w Augustowie minus 3, w Warszawie, w Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, w Gdańsku, w Krakowie i w Poznaniu plus 2, w Szczecinie i Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Nie sysłu Trzepłabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu Trzepłabomęt. Nie wszy. Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Men. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja mam takie pytanie, nie wiem, czy pan się orientuje, czy może na antenie ktoś odpowie, czy ta stawka ustalona przez lekarzy, to jest tam około 140 zł, to jest miesięczna stawka na pacjenta, czy to jest jakaś roczna? Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dzwoniła w sprawie skierowania do dermatologa i okulisty. To nie jest prawda, co ta pani powiedziała tak naprawdę, bo ja jestem sama lekarzem dermatologiem i skierowania dotyczą pacjentów, którzy się zgłaszają po raz pierwszy. Natomiast pani, która przychodzi z łuszczycą od wielu lat, może tak samo przychodzić, jak przychodziła do tej pory, bez skierowania. Jest dalej objęta opieką. I to były informacje z pierwszej ręki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Premier Ewa Kopacz wciąż podsumowuje 100 dni swojego rządu. Trochę się chwali, ale mówiła też o tym, czego nie udało się zrobić. Wyjaśniła także, które obietnice są, jak to określiła, w trakcie realizacji. Przed kancelarią premiera jest Łukasz Walewski, który na chwilę opuścił konferencję pani premier. Dzień dobry, witaj na antenie. Witam, zgadza się. Co pani Kopacz uznała za swoje sukcesy? No, przede wszystkim dużo mówiła o energetyce, o rodzinie i służbie zdrowia. Premier Ewa Kopacz chwaliła się głównie dodatnim przyrostem naturalnym, który wreszcie w Polsce zanotowaliśmy w ostatnich miesiącach, choć przypomnijmy woli ścisłości, że nagłówki w gazetach głosiły wtedy, że to efekt urlopów rodzicielskich Tuska. No ale szefowa rządu wyjaśniała, że chce utrzymać ten trend i zrealizowała obietnicę, jaką było zwiększenie funduszy na tworzenie nowych żłobków. Z obiecanych 50 milionów złotych miało być w 2015 roku 100 milionów. Więcej pieniędzy na żłobki w programie Maluch, w tym budżecie, który za chwilę wróci do nas z Senatu, ale już był procedowany w Sejmie, znalazło się nie 100, ale 150 milionów. Ciekawe jednak, że od rzecznika resortu pracy i polityki społecznej usłyszałem dziś, że kwota ta wynosi 101 milionów, a nie 150. Skąd pani premier wzięła o 1/3 większą sumę? No, tego nie wiadomo. Wyjaśniała jednak, że udało się wprowadzić dodatkowe przywileje dla rodzin wielodzietnych przez rozszerzanie korzyści z karty dużej rodziny. I jak tłumaczyła, do konsultacji społecznych trafiły właśnie kolejne dwie ustawy mające wspierać rodziny. Chodzi o ustawę wprowadzającą zasadę złotówka za złotówkę. To ma ułatwić życie tym, którzy nieznacznie przekraczają progi uprawniające do przyznania pomocy socjalnej. No i w ten sposób ma to im dać szansę na otrzymanie zasiłku, pomniejszonego dokładnie o tyle, o ile przekraczają próg. Druga ustawa, nad którą prace wciąż trwają właśnie, dotyczy świadczeń rodzicielskich dla wszystkich, także tych, którzy nie mają umowy o pracę, czyli na przykład studentek, rolniczek, tych, którzy mają umowę o dzieło. To świadczenie ma mieć wysokość 1000 zł przez rok przy jednym dziecku. Ewa Kopacz wyjaśniała też, że do konsultacji społecznych trafiły ustawy o domach opieki dla seniorów, bo to też była jedna z jej obietnic. Natomiast przyznała, że ostatnie działania rządu były przede wszystkim skupiony wokół bieżących problemów, jak choćby negocjacje na linii minister zdrowia lekarze, i nie kryła swojego oburzenia wobec kolegów po fachu, a jednocześnie pochwaliła swojego ministra. Pan minister Arłukowicz był bardzo konsekwentny w tych działaniach. Sama będąc lekarzem i lekarzem rodzinnym, obserwowałam tą sytuację i miałam takie wrażenie, że ktoś pomylił chyba zawód. Bo ten zawód jest szczególny. Chcę przypomnieć wszystkim moim kolegom, że zawód medyczny to jest przede wszystkim służba. Premier chwaliła się też w kwestii armii i obronności, że w tych sektorach realizuje już swoje obietnice. Otwarto Centrum Weterana, znalazło się obiecane dodatkowe 39 milionów złotych na podwyżki za wysługę lat dla oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 roku. Trwają natomiast prace nad podwyższeniem poziomu finansowania armii. Od przyszłego roku na obronność państwo będzie miało 2% PKB. Pani premier już się chwali, że będzie to najwyższy poziom w historii polskiej armii. Ewa Kopacz wyjaśniała także, że trzeba uzdrowić polskie górnictwo i połączyć kopalnie z elektrowniami. Czemu? By wreszcie zaczęły przynosić zysk, a koszty energii spadły. Tłumaczyła, że rząd zamierza utrzymać wysoki poziom uprzemysłowienia Śląska, dlatego zapowiedziała wielkie porządki. Tak naprawdę zlikwidowaniu kompanii węglowej, ale zastąpieniu jej nową spółką i przeprowadzenie tego trudnego, aczkolwiek koniecznego procesu doprowadzi do konsolidacji przemysłu energetycznego z naszym przemysłem górniczym. W tym cały problem, żeby łączyć energetykę zdrową ze zdrowym organizmem, jakim będą rentowne kopalnie. Nie obejdzie się więc bez zwolnień. Przynajmniej 4 kopalnie mają być wygaszane. To oznacza, że 6000 osób będzie musiało zmienić pracę. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kolejnych zapowiedzi, że w 2017 roku uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą mieli już darmowe podręczniki i że od września zniknie śmieciowe jedzenie ze sklepików, ale to przecież, jak wiemy, zasługa PSL-u, bo w Sejmie już dawno zostało to uchwalone. I na koniec muszę przyznać, że można było odnieść wrażenie, że pani premier na konferencji sama gubiła się nieco w notatkach, tak jakby przesłanych jej przez poszczególne resorty na ostatnią chwilę. No, tak było choćby z wyliczaniem czasu połączeń kolejowych dzięki wprowadzeniu Pendolino, czy z planami rozbudowy sieci drogowej, ale z tych obietnic panią premier będziemy mogli rozliczać na koniec roku. Dziękuję bardzo. Sprzed kancelarii premiera relacjonował Łukasz Walewski, który teraz wraca do ciepłego, bo konferencja pani premier jeszcze trwa. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tous

Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, malej róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból, przekleństwa miele płyn. To program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 10 minut 17. Do budynku redakcji francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo wtargnęli zamaskowani mężczyźni uzbrojeni w karabiny maszynowe i wyrzutnie rakietowe. Napastnicy oddali około 50 strzałów, krzycząc przy tym: Allah jest wielki. Tygodnik znany jest z licznych publikacji prześmiewczych kreskówek z wizerunkiem Mahometa, a ostatnio z publikacji karykatury przywódcy Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu. Jest akcja, to jest i reakcja. I o tym, czy rzeczywiście tak jest. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Akt niesłychanego barbarzyństwa został dokonany dziś w Paryżu, mówił przybyły prawie natychmiast po zajściu na miejsce francuski prezydent François Hollande. To był akt terroru przeciw dziennikarzom, którzy zawsze pokazują, że Francja stoi na straży wolności. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do znajdującego się w samym sercu Paryża budynku, w którym mieści się siedziba satyrycznego pisma Charlie Hebdo, i otworzyło ogień. Uzbrojeni byli w karabin maszynowy i granatnik. Po oddaniu strzału we wnętrzu budynku do wymiany ognia doszło także na zewnątrz, gdzie napastnicy starli się z patrolem policji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Autorzy napadu ukradli samochód i uciekając potrącili przechodnia. U bram stolicy porzucili jeden pojazd i ukradli kolejny. Według naocznych świadków, w tym również dziennikarza stacji informacyjnej znajdującej się naprzeciwko redakcji Charlie Hebdo, w sumie napastnicy oddali kilkadziesiąt strzałów. W 2011 roku siedzibę pisma podpalono w akcie zemsty za zamieszczenie karykatur Allaha. Wtedy jeden z numerów zatytułowano Sharia Hebdo w nawiązaniu do prawa koranicznego i podpisano redaktor naczelny Mahomet. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Można powiedzieć, że sami sobie zafundowali taką tragedię. Była akcja, jest reakcja. W Europie w ostatnim czasie nastroje antyislamskie nasilają się w sposób bardzo szybki. W Niemczech od 2 miesięcy regularnie odbywają się antyislamskie manifestacje organizowane przez grupę Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, PEGIDO. W odpowiedzi na nie na ulice niemieckich miast wychodzą inni protestujący, ci z kolei przeciw antyislamskim manifestacjom. Moja rodzina do Niemiec przyjechała ponad 40 lat temu z Iraku. Ja pracuję w instytucji państwowej w Dreźnie. Dlaczego oni mówią, że ja nie jestem stąd i moja ulica nie jest moją ulicą? Protestuję przeciw Pegidzie. Ja się tu urodziłem i wychowałem, tu pracuję. Zatem trudno mi zrozumieć, o co im chodzi. Jest akcja, jest na razie i oby tylko taka reakcja. Ale antyislamskie działania obejmują już większość państw Europy i nie są to tylko uliczne manifestacje. Jest akcja, jaka będzie ostateczna reakcja. A moim gościem jest pani doktor Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Można powiedzieć, sami sobie, Europo, zgotowaliśmy ten los. No i teraz tak naprawdę zaraz zaczniemy usprawiedliwiać tych zamachowców. Nie, absolutnie nie. Ale chyba żeśmy gdzieś podłożyli takie podwaliny do tego. No i możemy się cofnąć już do początków imigracji. Tak naprawdę zamiast opowiadać o tym, kto i gdzie i dlaczego przyjechał, warto odnieść się do takiego cytatu. Chcieliśmy tanią siłę roboczą, a przyjechali ludzie. Chcieliśmy robotników, przyjechali ludzie. Przyjechali ludzie. I na to żeśmy rzeczywiście nie byli przygotowani i teraz mamy tak naprawdę ciąg dalszy. Ale to znaczy, że Europa nie zauważyła, że ten gastarbeiter, który przyjeżdżał tylko pracować i wracał do siebie, nagle stał się pełnoprawnym obywatelem Europy. No tak, ponieważ w międzyczasie był kryzys gospodarczy i rzeczywiście ci właśnie gastarbeiterzy postawieni przed wyborem, czy wracacie na amen do siebie tam, akurat tutaj do Turcji gastarbeiterzy. Tak. Czy zostajecie w Niemczech? Przyjechali do Niemiec. Okazało się, że razem z nimi przyjechały rodziny, no bo dlaczego mieliby być rozłączeni? I inaczej funkcjonuje samodzielny gastarbeiter, a przecież i my wiemy, Polak sezonowy, a inaczej funkcjonuje z żoną i z dzieckiem, często bez dziadków, którzy odpowiadali za wychowanie, w tym wychowanie religijne. Pojawiają się wtedy kobiety na ulicach, ubrane tradycyjnie, nie mówiące, a tutaj akurat po niemiecku, i pojawiają się kolejni mali muzułmanie już z paszportami państw europejskich. No i ta Europa nie zauważyła, że ten pełnoprawny muzułmański Europejczyk ma swoje prawa i tych swoich praw się będzie i się domaga. Ale chyba też zauważyła i nie zauważyła. To znaczy rzeczywiście zaszwankowały mechanizmy integracyjne tak zwane. To znaczy, no, jeżeli przyjeżdżali przecież do Europy głównie osoby o niskim wykształceniu, z niskim kapitałem kulturowym. Nic dziwnego, że się osiedlały koło innych im podobnych i szukały prac takich mało, że tak powiem, wymagających pod względem kwalifikacji. Nie nastąpiła, czy też następowała, ale niewystarczająco taka mobilność pionowa. To znaczy, że dziecko imigrantów nie umiejących czytać i pisać nagle będzie prawnikiem. Zdarza się, ale niezmiernie rzadko. No, zresztą to nie tylko i imigrantów. I tutaj rzeczywiście żeśmy ten moment przegapili i mamy teraz te wielkie dzielnice. Natomiast z drugiej strony patrząc,